Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Kardeşler, 5 tekbirimizi alacağım. Hemen evimize gideceğiz. Uzun zaman olduğu için sabah namazına gelmemiz meselesi. Bizde büyük bir hasret oluştu. Bugüne kadar 300'den fazla camiyi beraber gezdik elhamdülillah. Fakat arada bu Covid-19 meselesi çıkınca 3-4 ay boyunca hiçbir camiye gidemedik. Evlerimizde kaldık, bu büyük nimetten mahrum kaldık. Biz insanoğlu, biz Adem'in oğulları ne zaman bazı şeylerin farkına varıyoruz? Elden gidince farkına varıyoruz. Nimetler eldeyken bizim için camilere gitmek çok sıradan, çok vasat, orta bir şeydi, çok normal bir şeydi. Ama cami nimetini Allah elimizden aldığı anda bu camilerin kıymetini, değerini, bu imamlarımızın, hocalarımızın kıymetini, değerini çok daha iyi anlamaya başladık, idrak etmeye başladık. 3 ya da 4 ay oldu, camilere gidemedik. Elhamdülillah öğle ve ikindi yasakları biraz hafiflettiler. Peşinden bu hafta itibariyle sabah, akşam ve yatsı namazları da hizmete açıldı. Bundan sonra Allah'ın izniyle bu nimeti tekrar bize iade eden Allah'a şükretme sırası bizde. Bu camileri dolduracağız. Bu camilere devamlı surette gideceğiz. Her hafta pazar sabahı farklı bir İstanbul camisine 300'ü 3000 yapacağız inşallah. Allah bize o günleri görmeyi nasip etsin. Mevla Teala Hazretleri Kur'an'da buyuruyor ki, eğer şükrederseniz nimetimi arttırırım. Nankörlük ederseniz azabım çok şiddetli olacaktır. Şükredemedik. Bu camilerin kıymetini, bu özgürlüğümüzün kıymetini bilemedik. Camileri bomboş bıraktık. Avrupalıların kiliseleri bomboş bırakmasın bile. Boş bıraktık. Allah-u Teala bir gramlık bir virüs verdi bütün dünyaya. Bütün dünyayı titreten, öldüren, on binlerce insanı kabre götüren virüsün ağırlığı ne kadar biliyor musunuz? 1 gram toplam. Toplam 1 gram virüsle Allah-u Teala binlerce insanın canını aldı. Bizleri de evimize kilitledi. Evden dışarıya adım atamadık. Ne vaaz nasihatte bulunabildik, ilim meclislerine gidebildik. Ne de camilerimize gelebildik. Bizden aldı. Şükretmedik. Demek ki layıkıyla şükretmedik. Allah neden Osmanlı'yı yıktı? Çünkü layıkıyla şükretmedi. İslam'a layıkıyla sarılmadı. Dedelerinin, atalarının yaptığı gibi 4 elle İslam'a sarılmadı. Avrupa'ya da biraz benzeyelim dedi. Osmanlı'yı yıktı. Bizim de yıkılmamamız için onların yaptığı hatalardan ders almamız lazım. Bu dini yaymak için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Bizim nasihate ihtiyacımız var. Bizim ilim meclislerine ihtiyacımız var. Camilere ihtiyacımız var. Ama bunlar kapandığı zaman bak uzaklaşma oluyor. Kalpte soğuma oluyor. Nasihat diyor Muhammed Aleyhisselam. Eddini nasiha. Eddini nasiha. 3 defa tekrar ediyor. Neden? Çünkü din nasihattir. Nasihati olmayanın dini yoktur. Senin Allah'ın senden muradını, isteğini anlayabilmen için 2 şey yapman lazım. Ya ilim meclislerine gideceksin, hocaların yanında olacaksın. Ya da kitap okuyacaksın. Bizim millet kitap okumuyor. Okumayı hiç sevmiyor. En kolay yol nedir? Hocaların ilim meclisine gitmek. Alimlerle olmak, sadıklarla olmak. Meclisler de kapandı, kaldık nasihatsiz. Evde kavgalar, gürültüler. Sokaklarda kavgalar, gürültüler. İlim yok, nasihat yok, aşk yok. Nasihat olmadığı zaman insan soğuyor, uzaklaşıyor, Allah'ın dininden uzaklaşıyor. Nasihat olduğu zaman ne yapacağını çok iyi biliyor. Nasıl karar vereceğini çok iyi biliyor. Bu dünyaya hepimiz bir sınav için geldik kardeşler. Allah 2 ruh yarattı. Ruhun bir tanesini bedene giydirdi. Bedenin içine soktu, ona insan dedi. Ruhun bir tanesini dumanın içine soktu, ona cin dedi. İkisini de sınav etmeye devam ediyor kıyamete kadar. Azı sınavı başarıyla geçecek, çoğu sınavı kaybedecek ve ateşe gidecek. Biz o azından olabilmek için, başarıyla geçenlerden olabilmek için bu koşturmalarımız, gayretlerimiz, İslam için koşturmamız devamlı surette olmak zorunda. Nasihat almamız, nasihat vermemiz, dua istememiz, dua etmemiz devamlı surette olmak zorunda. Bakın arada boşluk olmamalı. Boşluk olduğu zaman şeytan boşluğu kabul etmez. Hemen doldurur. Basit bir örnek vereceğim. Daha geçen hafta yaşamış bir hadise. Aranızdan bir kardeşimin lüks bir semtteki dükkanına talip çıkıyor. Diyor ki dükkanı bana kiralamanı istiyorum. Ne kadar? Aylık 10.000 TL. 6 ayda peşin vereceğim diyor. Adamın gözleri açılıyor. Zaten iş yok. 3-4 aydır çalışamıyorum. Evde zar zor geçiniyorum hocam diyor. 60.000 TL cebime para girecek. Ben onunla 1 sene idare ederim. Konuştuk ettik. Her şeyde anlaştık. En son dedim ki sen burada ne satacaksın ya? En son soruyor. Halbuki akıllı bir tüccar ilk olarak onu sormak zorunda. Sen burada ne satacaksın? Dedi ki, burada bakliyat satacağım. İçki var mı? Satacağın şeylerin içinde içki var mı diye sordum hocam diyor. Dedi ki, içeride kullanacağım 1000 kalemin 990 tanesi helal, 10 tane çeşitli içki olacak. Ben de hemen sana telefon açtım hocam diyor. Bunun fetvası ne kardeşler? Bu dükkanı kiraya verebilir mi? Veremez bak. 999 tane helal kalem olsa, bir tane içki kalem olsa, tek bir kalem. Ya da bir tek kumar kalemi olsa. Gençler geliyor, kumar oynuyorlar. Hafta sonu maç ne olacak diye. Bir tane kumar kalemi olsa, adama o kirayı veremez. O dükkanı o adama kiraya veremez. Haram. Bütün helali bozar. Telefon açıyor bize, biz fetvasını veriyoruz. Fakat adam müthiş bir sıkıntı içinde, mali sıkıntı içinde sınava girdi. Abisiyle beraber sınavda. Bir hafta git gel oluyor, ona dükkanı vermiyor. 2-3 telefon görüşmemizden sonra sana dedim bir tek ayet söyleyebilir miyim? Hocam bana bir nasihat et. Çünkü ben bu dükkanı vereceğim dedi. Sana dedim bir tek ayet söyleyebilir miyim? Buyurun hocam dedi. Allah'ımız kitabında şöyle buyurdu. Eğer Allah'tan hakkıyla korkarsanız size hiç ummadığınız yerlerden rızık kapıları açar. Bu ayettir. Lütfen Allah'ın bu nasihatini dinle. Tamam hocam dedi, vermeyeceğim. Abisini de ikna etti. Dükkanı kiraya vermediler. 5 gün ya da 6 gün sonra başka bir adam geldi. Ben lokantacıyım dedi. Dedi ki içki var mı? Yok. 9000 TL'ye dükkanı tutuyorum dedi. Tadilatı falan her şeyi ben halledeceğim dedi. Zarar var mı burada? 1000 TL zarar var. Diğerine 10.000 verecekti. Buna 9000 TL verdi. 1000 TL zararı var. Ama imtihanı kazandı mı? Vallahi bu kardeş imtihanı kazandı. Elhamdülillah sınavı kazandı. Neden kazandı? Çünkü sadıklarla, alimlerle, hocalarla, dervişlerle, nasihat edenlerle, dua edenlerle beraber oldu. Nasihat bu kadar önemli. Camilerden uzak kaldık, nasihatlerden uzak kaldık, kalbimiz bomboş oldu. Sudan çıkmış balık gibi olduk. Velilerden bir tanesi şöyle der. Mümin caminin içinde deryadaki balık gibidir. Deryadaki balık nasıl? Ait olduğu bir yerde değil mi? Özgür, istediği anda istediği yere yüzebilir. O orada çok huzurludur, rahattır. Balığı deryadan çıkarttığın zaman işkence başlar. Bizi deryanın içine koyduğumuz zaman, koydukları zaman işkence başlar çünkü nefes alamıyoruz. Balığı denizin içine koydukları zaman keyif başlar. Çıkarttıkları zaman dışarıya işkence başlar. Onun için ölüm vakti gelmiştir. Veli zat diyor ki, mümin kişi caminin içine girdiği zaman denize giren, denizin içinde yüzen, özgür olan balık gibidir. Huzurludur, çıkmak istemez. Aynı zat diyor ki, münafık kişi caminin içine girdiği zaman kafesin içindeki kuş gibidir. Cami onu sıkar. Bir an evvel bitsin kalkayım gideyim der. İlim meclisine girdiği zaman da böyledir. Şimdi kalbini kontrol et. Sıkılıyor musun? Huzurlu musun? Mutlu musun? Allah-u Teala kalbimizde nifak tohumları varsa tamamını yok etsin. Amin. Şu sabah namazı hürmetine tamamını yok etsin. Bize hakiki imanı nasip etsin. Amin. Amin ya muin kardeşler. İnşallah her hafta bu pazar toplantılarımız devam edecek. Farklı farklı camilere gideceğiz. Oradaki hizmet eden hocalarımızı, imamlarımızı sevindirmeye, mutlu etmeye, camileri ibadetimize, Müslümanlığımıza şahit tutmaya devam edeceğiz. Allah-u Teala son nefesimize kadar bu hasletten bizi uzak etmesin. Amin. Şu camilerimizin kapandığını bize göstermesin. Amin. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.